بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تنندلينا كتابه كي نرساله يا العلام المحدث الشيخ عبد المحسن العباد البدري الشيخ وشيخ مقبل بن هادي الوادعي الهمداني رحمه الله تعالى تلشليا كتك كتاج فضيلة زمج ومدينة ومرى يميشو تلتاج قوام بمتوم صلى الله عليه وسلم amebainisha ukubwa wa shani ya mji wa Madina na uhatari wa kuzusha bid'a katika mji wa Madina kwa hadith man ahdatha fina hadatha au awa muhditha fa alayhi la'natullahi والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا نالو بإذن الله الكريم وتين لي بينيش فضائل زمجه ومدينة أنا سمع الشيخ حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية ومن فضائلها لم ينقوني مفضل زاكي يعني فضيلة زمج ومدينة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نيالي اليوكوجة كتوكو قمتوم صلى الله عليه وسلم من الدعاء لها اكوامو كويوم بيدوا هي مدينة بالبركة كويوم بيدوا يا بركة وما الله أي باريك مدينة ومن ذلك نميونغون ودواهيز قوله صلى الله عليه وسلم نقولياك امتوم صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إيه الله بارك لنا في ثمرنا تباركي ما تنديتو يتي بركة ما تنديتو مدينة يتي بركة ومعنى يزيد نيان ليك باكي وبارك لنا في مدينتنا نوتوب براكة قد كم جيوت ومدينة مدينة يتو ويتي براكة وبارك لنا في صاعنا نبيش زيتو وزيتي براكة وبارك لنا في مدنا نبي بابا فيتو وفيتي بركة وكتمية كوبمية بذا ننفاكا وزاني وصوى بيشي وزاني وكبابة مد تتلي بركة كذلك ونبي شرزيتو نموزيتو وبارك لنا في صاعنا نو تبارك سيسي كتك بيش زيتو في بيمو ذاك في مية صاعني بيش بيش موجة تقريبا كيلو مبيلي ننص نزيادة كدو كتيمو تصاع بيش kwaali tuliyoona katika zile hadithi ambazo tulikuwa tukisoma Ramadhan, sa'an min tamrin au sa'an min zabibin au sa'an min aqtin. Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Alafu akaendelea katika hiyo dua أكسم اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وأنه دعا لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعا به لمكة ومثله معه ينجز أمبارك إتاج يا شيخ حفظه الله تعالى يمتكوى محل الشاهد كتك هي رواية ميشو إنما لزكية هي حديث إيه الله إن إبراهيم حكيك إبراهيم عبدك من جواكو وخليلك ننكي بنزي شاكو ونبيك نن نبي واكو وإنه دعا لمكة na hakika yeye Ibrahim aliombea dua Makka. Ibrahim aliombea Makka. Wa ana ad'uka lil Madina, na mimi nakuomba wewe kwa ajili ya mji wa Madina. Bimithli ma daa bihi li Makka, na kuomba kwa mfano wa aliyoyaomba Ibrahim kuiombea Makka. Wa mithlihi ma'a, bali na mfano wake pamoja na mara hiyo, na ziada ya yale aliyoomba Ibrahim kuiombea Makka. Ibrahim aliiombea Makka ikawa na baraka, ikawa pamoja kwamba ni ardhi ya jangwa ambalo si ardhi ya kilimo, lakini hakuna tunda ambalo utalikosa Makka. Tunda ambalo Makka utalikosa huenda lisiwepo, bali huenda kuna matunda yasiyopatikana sehemu yenye rutuba. Kuna matunda sisi hatuyaoni wala hatuyajui mpaka twafa. Hujawahi kuyaona hayo matunda wala hujawahi kuyala mpaka unakufa. Na ardhi yako ni ardhi ya rutuba, na ile sio ardhi ya kilimo. Lakini baraka ya dua ya Ibrahim al-Khalil aliyombea Makka kama ilivyokuja kwenye Qur'an katika sura tu Ibrahim aya 37. Anasemaje Ibrahim katika kuomba dua? Alimuomba Mola wake akasema, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram Rabbana ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هي دعاء إبراهيم الخليل ليومبيا مكة وتواكي بعد قوة المكبيزة مكواكي هاجر مماك إسماعيل بعد يا vituko vya mkewe Sara kumfanyia Hajar. Hajar ambaye alikuwa ni kijakazi wa Sara akamzawadia mumewe Ibrahim. Ibrahim al-Khalil akamuoa Sara, akamuoa Hajar. Allah akamruzuku kutoka kwake mtoto Ismail kabla ya mkewe Sara. Ikamjia ile hali ya kibinadamu na hali ya ukewenza mama Sara. Alichokiona Ibrahim kwamba amtoe huu na mtoto wake Ismail, akawaleta kwenye jangwa lile pale la Makka, mahala ambapo hakuna nyumba wala hakuna watu wala hakuna chochote. Akaja akawabwaga pale, akawa anaondoka Ibrahim. Hajar akawa anamfuata nyuma na kumuliza, ila aina tadhhab watatrukuna bihadha alwadi alladhi laysa fihi anis. Ibrahim, unakwenda wapi? Unakwenda wapi? Watuachaje kwenye jangwa hili? Watuachaje hapa jangwani, kwenye jangwa ambalo hakuna hata wa kukuliwaza, hakuna hata mtu wa kuzungumza naye? Anis akawa analirudia Ibrahim, hatoi majawabu wala hamuangalii, asija kajiwa na huruma, wala hamuangalii mkewe na mtoto wake. Bado mama Hajar anaendelea naye, unakwenda wapi Ibrahim? Unatuacha katika hili jangwa ambalo hakuna anis, yani wa kutuliwaza kimaongezi wala kiujirani? Anis Ibrahim anaelekea, hageuki nyuma. Mwisho akamuuliza, Allahu amaraka bihadha? Ni Allah ndiye aliyekuamuru hili? Akasema naam, na kwenye riwaya akaashiria kwa kichwa, akatikisa kichwa kwamba ndiyo. Basi Hajar alipojua kwamba hili limetokana na amri ya Allah, akamwambia Ibrahim, idhan la yudayyuna, kama ni yeye ndiye aliyekuamuru ulifanya hili, hatotutupa, hatotutupa. Ibrahim akaelekea mpaka mbele huko kwenye sehemu ya mwinuko, akasimama akaielekea Maka, akaomba dua, rabbana, ewe mola wetu mlezi, inni askantu min dhurriyati, hakika mimi nimewaweka kimakazi baadhi ya kizazi changu, sio wote, hakuwepo pale Ishaq, baadhi sehemu ya kizazi changu kiko pale, biwadi ghairi dhi zara, kwenye jangwa, kwenye bonde lisilokuwa na mimea. Una chakula, kumba kuna mtama, kuna mahindi, atavunja hindi, atachoma, siku zitakwenda, hakuna jambo hilo. Inda baitika almuharrami, jirani na nyumba yako tukufu, rabbana, ewe mola wetu mlezi, liyukimu sala, nimewaweka pale jirani na nyumba ile, liyukimu sala, wanasema hii ni lamu taalili, ili wasimamishe sala. Rabbana faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim, na kuomba ewe Allah, jalia mioyo ya watu, tahwi ilayhim, iwapende wale watu wangu, warzukuhum min athamarat, na warzuku aina mbalimbali za matunda, la'allahum yashkurun, huenda wakashukuru. Dawa yake Ibrahim ikawa imetakabaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyolitaja hilo Allah katika suratul Qasas aya 57. Akasemaje? Akasema kutoa habari juu ya Makuraishi ambao ni zao la mtoto wa Ibrahimul Khalil. Anasema subhanahu wa ta'ala, awalam numakkin lahum harama amina yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin akthara an-nas la ya'lamun. Hivi hatukuwa makinisha wao, hatukuwajalia wao ni watu walio makinika katika huu mji wenye amani, ambao tumeuharamishia mji huo kwa watu kumwaga damu ndani ya mji huo, mji ambao si wa kilimo na huletewa kutoka sehemu mbalimbali, huletewa mji huo thamarat kulli shay, aina mbalimbali za matunda, rizqan min ladunna, tumeyafanya yote hayo ni riziki kutokayo kutoka kwetu. Walakinna akthara an-nas, lakini wengi wa watu hawa makafiri wa Quraishi, la ya'lamun, hawajui neema za Allah zilizopo juu yao wakamshukuru juu yake. Dua Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwisho wa hii hadithi anamwambia Allah, hakika Ibrahim ni mja wako na ni kipenzi chako na ni nabii wako, alikuomba dua kwa ajili ya Makka kwa haya mlioyasikia, na mimi nakuomba kwa ajili ya Madina. Nakuomba nini? Mfano wa aliyoyaomba Ibrahim juu ya Makka na mfano wake pamoja nayo. Hadithi hii ya Abu Huraira imetaja alimamu Muslim na alimamu Ibn Hibban. Hiyo ni fadhila katika fadhila za mji wa Madina, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuombea kama Ibrahimu al-Khalil alivyouombea mji wa Makka alayhi salatu wassalam. Wa min fadailiha, na miongoni mwa fadhila za mji wa Madina, annaha la yadkhuluha at-ta'un wala ad-dajjal, ni kwamba mji wa Madina hautoingiliwa na maradhi ya ta'un, maradhi ya vipindupindu, wala dajjal, wala hautoingiliwa mji wa Madina na masihu dajjal. Masihu dajjal hatofika Madina katika fadhila za mji wa Madina, lakini miji yote na nchi zote, kila mahali ataingiza mguu wake masihu dajjal. Ama Madina, hilo hatoweza kulifanya. Masihu dajjal ameitwa dajjal, wanasema ulama, min ad-dajl wa huwa al-kadhib, muongo, au min at-tadjil, tadjil bimaana taghtiya, kufunika. Kwa hiyo jina lake dajjal limetokamana na tadjili. Tadjili ni kufunika, kaitwa hivyo kwa jina hilo kwa kuwa yeye ni muongo, anaificha haki na anaiziba na anadhihirisha batili, akaitwa Masih Dajjal. Kaitwa Masih kwa kuwa ni mwingi wa siyaha. Siyaha ni kuzunguka zunguka kila kona, kila sehemu ataingia siyaha. Watalii wanaitwa asiyahun, watalii, watu wa kuzunguka zunguka. Kwa hiyo Masihi kaitwa kwa jina hilo kwa maana hiyo ya siyaha. Wengine wakasema ameitwa Masihi min al-mashi, kutokamana na kufutwa. Masihi min al-mashi, mashi ni kufuta, masaha, yamsahu, masha. Masihi kaitwa Masihi kwa kuwa amefutwa jicho moja, limebaki moja. Kafutwa jicho moja, limebaki moja, akawa ni awar, chongo, awar. Na hii ndiyo kaulu rajih. Ama Masihi min asiyaha ni Isa mwana wa Maryam, ndiye aliitwa Masihi kwa kutokamana na kuzunguka akimtafuta Masih ad-Dajjal mpaka atakapompata na kumuua. Na huyo Masih ad-Dajjal ni kiumbe ambacho Allah tabaraka wa taala amekipa uwezo wa kutenda mambo kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwemo kuwafuisha wafu. Anamuua mtu kisha anamfufua, au mtu anadai kwamba ili nikuamini wewe ni Mungu niletee wazazi wangu, amletea pale, huyo hapa sio babako huyo ndiye unataka nani mwingine namtaka babu ardhi mtoe babu yake anatolewa babu yako huyo ndiye si ndiye ana uwezo kwa kupewa na Allah wa kuiambia mbingu iteremshe mvua anatupa punje kwenye ardhi na kuiambia ardhi toa mmea papo hapo unatoka mmea muhindi mtama ana pepo ana moto baba hapa ni peponi kwangu ukiniamini utaingia peponi na huu ndio moto wangu usiponiamini nitakuadhibu kwenye moto moto wake ndio pepo na pepo yake ndio moto kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ana fitna yanatokea yote haya bi kudrati llahi kwa uwezo wa Allah na amri yake na idhni yake na matashi yake lengo ni mtihani huyu ni mtihani wanatahiniwa watu wapatie au wakosee ndio maana akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna nabii ila aliutahadharisha umma wake kutokana na masihu dajjal kila nabii kwa nini kwa sababu fitna yake ni fitna mbaya kabisa fitna yake ni fitna kubwa lakini huyu dajjal hataweza kuingia mji wa Makka na Madina قال صلى الله عليه وسلم انا سيما متون صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريره اللي بكيه الامام البخاري 1880 لا امام مسلم 1350 كتوكه ابو هريره قال صلى الله عليه وسلم انا سيما متون صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال على أنقاب المدينة ونسمامة يويا أنقاب ذا مدينة أنقاب مناكز لنجيا نبيل بيتوشورو بكوين جيانجين جيا ذا مدينة wanasimama malaika kwenye njia na vichochoro vinavyoingiza watu mjini katika mji wa Madina wanasimama malaika la yadkhuluha at-ta'un mji huo wa Madina hautoingiliwa na maradhi ya ta'un kolera wala dajjal wala hautoingiliwa na masihu dajjal malaika wapo ukitaka kuingia hatoweza masihu dajjal fadhila hii Tanzania huko ndo atauogelea kila mahali ataingia kila sehemu kwa hiyo miji yetu haina fadhila fadhila ya mji wa Madina Yemen huko atapita Iraki atapita Sham atapita na mfano wa hadithi hii imekuja ikaongeza na mji wa Makka hadithi iliyopo kwenye Bukhari na Muslim kutoka kwa Anas ibn Malik kwamba anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam laysa min baladin illa sayatauhu ad-dajjal illa Makkah wal Madina laysa min baladin hakuna mji wowote illa sayatauhu ad-dajjal isipokuwa utaingiliwa na dajjal dajjal ataukanyaga mji huo utauingia illa makkah wal madina isipokuwa makkah na madina anasema sheikh hafidhahu allah ta'ala wal ahadith fi fadl al madinah kathira jidda na hadithi zilizokuja kubainisha fadhila za mji wa Madina ni nyingi sana wa hadha alladhi dhakartu jumlatun minha na hizi ambazo nimezitaja ni sehemu yake mimma fi sahihain miongoni mwa zile ambazo zipo kwenye sahihi mbili au ahadihima au moja ya sahihi mbili hizo anasema Sheikh hafidhahu Allah ta'ala wa matta'ahu bis-sihhati wal-afiya wa min ahsani ma ulifa fi fadail al-Madina, na miongoni mwa vitabu vilivyotungwa vilivyoandikwa katika kubainisha fadhila za mji wa Madina, الكتاب الذي أعده الشيخ الدكتور صالح ابن حامد الرفاعي لكتاب كنتشوان دليوان الشيخ الدكتور صالح بن حامد الرفاعي لنيل درجة الدكتوراه إلي أفاتي درجة الدكتور في الجامعة الإسلامية فتكتشوة جامعة إسلامية بالمدينة بعنوان كتاب تنعنوان الأحاديث الواردة كتاب تنهي عنوان أحاديث الواردة حديث زلزكوية في فضائل المدينة كتكك بينش فضيلة مدينة جمعا والدراسة يدوميشو نا دراسة يعني نما يلكيس نما يلتوك غتك يدوميشو هو. وأوصي طلبة العلم نواوصية ونفوزي وصية هو طلاب العلم كتوكك الشيخ عبد المحسن حفظه الله. وأوصي طلبة العلم نواوصية ونفوزي بالرجوع إليه ككرجيه كتابه والاستفادة منه نكبات فايدة دنياك كتوك فايدة الشيخ مقام بيه رجيه كنيه كتابه يعني مبقى هو عالم العلامة أكسمها يا منينو بلا شك كتاب له من الأهمية بمكان يعني كنا نفاس كبوة خميسة كيشا كان لليه كسيمة حفظه الله. ومما اشتملت عليه هذه المدينة نميونغون وعليه كسانيك جوياكه كتك فضيلة زمجي هو مدينة مسجدان عظيمان نمسكيت نويل نتكوف مسكيت نويل نتكوف مكبوة هما نايو مسكيت نويل هيو مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مسكيت ومتوم متكوف المسجد النبوي. ومسجد قباء نمسجد قباء كتك فضيلة زمج ومدينة وكم بين فتكانه مسجد. أما مسجد الرسول الكريم أما مسجد ومتوم صلى الله عليه وسلم متوم متكوف فقد جاء في فضله مسجد وكهو إن كوجة حديثي كتك كبينيشة فضل زاكي فقد جاء في فضله إذا كل حديث تبينيشا فضل ياك زم كل حديث أسمى أحاديث زم كل حديث نينجي منها ميونغ نمازو قوله عليه الصلاة والسلام نقول ياك أنتون صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقسيمة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى لا تشد الرحال حازفون بسفاري الرحل مثيل يكيغودا كناويكوا يو يمغونغو وانغاميا مشوني مشوني انتو أكالية هوزي كمكالية انغاميا bila ya hicho, kama ambavyo huwezi kumkalia farasi bila ya kumwekea sogi au punda, basi ngamia naye huwekewa arrahl, ndio asili yake. Lakini hapa imetajwa rihal, wingi wa hiyo arrahl kusudio lake as-safar. Kwa mara nyingi wakikiweka hicho ni mtu kutaka kusafiri tena. kama walivyosema hili baadhi ya ahli alilm, la tushaddu rihalu, hazifungwi safari kwa lengo la kwenda mahala kuabudu na kuitakidi baraka ya mahala hapo. Hakuna safari itakayoruhusiwa kwa madhumuni hayo, illa ila thalathati masajid, isipokuwa safari ya kuelekea katika misikiti mitatu tu umeruhusiwa ufunge safari kwa kuitakidi baraka na kheri na ziada ya kitu, wa ila misikiti yote iliyobaki ni sawa, uwe ni msikiti wa Arabuni mzuri una maezi, au uwe ni msikiti una feni una mavumbi wa Ilala mashambani huko na kwingineko, yote ni sawa, iliyobaki yote ni sawa. La tushaddu rihalu, haifungwi safari, illa ila thalathati masajid, isipokuwa kunako misikiti mitatu, almasjid alharam, msikiti mtukufu wa Makka, wa masjidi hadha, na msikiti wangu huu, yani msikiti wa Madina, wal masjid al-Aqsa, na msikiti wa mbali, na msikiti wa mbali, al-Aqsa mbali, yani msikiti wa Baitul Maqdis. Masjid al-Aqsa ni katika majina yake, Baitul Maqdis au Baitul Muqaddas, imma huitwa Masjid al-Aqsa au Masjid Ilia au Baitul Muqaddas au Baitul Maqdis. Na Maqdis ni vizuri zaidi kuliko Muqaddas, japo yote yametajwa. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, amepokea Bukhari na Muslim. Waqad taqaddama, na imeshatangulia huko nyuma hii hadith, kama tushaitaja huko nyuma, tushaizungumza. Ukurasa wa ngapi? Ukurasa wa saba. Ukurasa wa saba. ففي هذه المدينة أحد المساجد الثلاثة التي بناها أنبياء. ففي هذه المدينة, بس كتكم هو مدينة, مدينة أنبياء ويزمزية فضل زاكي. ففي هذه المدينة, بس كتكم هو مدينة, أحد المساجد الثلاثة أكو موجة ومسكت متاته, التي بناها أنبياء, ambayo imejengwa na manabii. Msikiti mitatu imejengwa na manabii. Msikiti wa kwanza Baitul Maqdis umejengwa, wako waliosema umeasisiwa na Adam alayhi salam, na wako waliosema umejengwa na Ibrahimul Khalil alayhi salam. Kwa hiyo utakavyotokea kama ni Ibrahim au ni Adam, wote ni manabii. Wengine walikuja wakarekebisha na kuboresha, kina Suleiman na wengine. Msikiti wa pili Baitullahi al-Haram Makka, umejengwa na Ibrahim al-Khalil. Msikiti wa tatu ni Al-Masjid an-Nabawi Madina, umejengwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa akibeba mawe wakati wa ujenzi, anabeba mawe akishirikiana na masahaba. Allahumma la aisha illa aishu al-akhira faghfir lil-ansari wal-muhajira. Kwa wanasema maneno haya kupandisha na mori wa kufanya kazi, ewe Allah, hakuna maisha illa maisha ya akhira, wasamehe na ansari na muhajirin alayhi salatu wassalam. Fafi hadhihi al-madina, بس كت كم هو مدينة, أحد المساجد الثلاثة التي أبو موجة ومسكت متات أمايو بناها أنبياء إمجين ونما نبي, وهي التي لا ينبيو إلي أمايو لا تشد الرحال إلا إليها, حكونا رهوسا يكفنغ سفاري إلا في يليا متاتهيو إمروسيوه. bali wengine wakachukulia kwamba hata itikafu haifai ila kwa misikiti hii mitatu, kama ilivyokuwa ni rai ya baadhi ya ahli alilm almuasirin katika ulama wetu. La itikafa illa fi thalathati masajid, hakuna itikafu illa katika misikiti mitatu. Japo wengine wa hadithi wametolea maelezo kwamba sio kusudia kwamba itikafu haifai, kwamba hakuna itikafu ambayo itakuwa ni akmal, yenye ubora na fadhila zaidi ikashinda itikafu katika misikiti mitatu. Wengine wamefanyia taawili hiyo, huwa taawilun hasan. Wa aidan jaa ma yadullu ala fadli ssalati fi, vile vile yamekuja maandiko yanayojulisha juu ya faula ya kusali ndani yake katika msikiti huu. Wa annaha khairun, na kwamba swala itakayoswaliwa ndani yake msikiti huu ni bora zaidi. Min alfi sala, kuliko sala elfu. Qala alayhi salatu wassalam, amesema alayhi salatu wassalam, salatun, sala moja. Fi masjidi hadha, katika msikiti wangu huu wa Madina. Khairun min alfi salatin fima siwahu, ni bora zaidi kuliko sala elfu moja katika msikiti usiokuwa huu. Illa almasjid alharam, ukitoa msikiti mtukufu wa Makka. Kwa maana Madina sala au ujira wa sala hailingani ikashinda sala itakayosaliwa Makka. Makka ni zaidi, Makka ni laki, hapa Madina ni elfu. Kwa hiyo misikiti yote iliyobakia haiwezi sala ikalingana na sala itakayoswaliwa Madina. Sisi tumeswali magharibi hapa, walillahi alhamd. Umpate aliyeswali Madina, umpate aliyeswali Madina, uirudie magharibi yako hii mara 999. Utamaliza saa ngapi? Utamaliza lini? Tena sio kwamba uswali haraka haraka, kama vile unavyoswali kawaida, toa salam kimswala nini, nataka nimpate aliyeswali Madina. Yeye kaswali kapulizwa na AC, kuna AC ziko kwenye nini, raha mustarehe, wewe upo waminyana, humpati aliyeswali Madina. Elfu moja ziada fadhila ya Madina, fadhila ya Madina, kwa sababu huu msikiti uko ndani ya mji wa Madina. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, ameipokea Bukhari na Muslim. Anasema Mtume صلى الله عليه وسلم katika hii hadith, fa inni akhiru al-anbiya'i wa inna masjidi akhiru al-masajid. Kwa katika fadhila za msikiti wa Madina, kwamba ndio msikiti wa mwisho uliojengwa na nabii, msikiti wa mwanzo na wa mwisho uliojengwa na nabii, msikiti wa mwisho uliojengwa na nabii ni msikiti wa Madina, na wala hakuna nabii baada yake. Kwa maana hakutopatikana tena msikiti baada ya mtume uliojengwa na nabii mwingine, hakuna. Mpaka akasema fa inni akhirul anbiya, mimi ndiye mwisho wa manabii. Wa inna masjidi, na hakika msikiti wangu, akhiru almasajid, ndio mwisho wa misikiti yote iliyojengwa na manabii. Rawahu Muslim. Bali katika fadhila zake ni kwamba msikiti huu wa Madina ni msikiti uliojengwa katika misingi ya takwa, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an, la masjidu usisa ala taqwa min awwali yawm ahaqqu an taquma fihi. Ule msikiti ulioasisiwa katika misingi ya uchamungu kutoka ile siku yake ya kwanza, una haki zaidi Muhammad wewe kusimama kusali ndani yake. Achana na Masjid Dirar, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Qala Abu Sa'id, anasema Abu Sa'id al-Khudri, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ayu al-masjidaini alladhi usisa ala taqwa, ni upi katika misikiti miwili ambao umeasisiwa katika misingi ya taqwa? Qal, anasema, فأخذ كفا من حصباء أكتكوا كيغانجا تشنغراوي فضرب به الأرض أكبيج أرضين ثم قال كشا كمبي أبو سعيد هو مسجدكم هذا مسكيتي وليو أسسي وقد كمسينجي تقوى مهو مسكيتي وينه هابا لمسجد المدينة أكوشرية مسكيت ومدينة رواه مسلم. فهذا فضل عظيم. أنا سيما شيخ البدر حفظه الله ومتعه بالصحة. فهذا فضل عظيم. هذي بفضيلة قوة وموسم من مواسم الآخرة. هو نمسيم ميونغون ومسيم يا آخرة. واتويتمي مسيمه كواجيلي يا آخرة ياو. نفهميانا في جمعنا. Wale wanaokwenda Madina waelewe, Sheikh anasema ufika Madina ukafika kwenye ule msikiti, elewa kwamba kuna fadhila kubwa kabisa. Elewa upo kwenye kule kufika kwenye ule msikiti kwamba upo kwenye msimu miongoni mwa misimu ya maandalizi ya akhera. Ole wako uchezee msimu huo kama wanapofanya baadhi ya watu. Vipi? Ah, mimi nitakwenda hoteli. Nini ndani tu nitakusanya magharibi na isha hoteli. Haelewi huu kwamba iko kwenye msingi waswali hoteli. Si haramu kuswali hoteli, lakini wapitwaje na hii kheri, na wewe umekwenda kwa kitambo fulani tu na huna yakini kwamba utarejea tena. Fursa umepata, naam, jipinde. Anasema wa mausimun, na huu ni msimu, min mawasimi al-akhira, miongoni mwa misimu ya akhira. Al-arbahu fihi mudha'afa, faida zinazopatikana katika msimu huu mudha'afa, faida hizo hulipwa kwa nyongeza na nyongeza na nyongeza. Laisat bil-asharat, huongezwi kumi kumi, wala bil mi'at, wala mia, walakin akthar min al alf, lakini zaidi ya alf. Wa min al ma'lum, na miongoni mwa mambo yanayofahamika, anna ashab at tijarat ad dunyawiyya, ya kwamba wafanya biashara za kidunia, idha arafu, wanapojua, anna silahum taruju fi makani ma, kwamba biashara yao inauzika katika kipindi fulani, fi wakti min al-awqat, fi makani ma, sehemu fulani, fi wakti min al-awqat, katika nyakati miongoni mwa nyakati, katika wakati fulani miongoni mwa nyakati, kwamba kipindi hiki ndio kipindi cha kupiga pesa kwenye biashara hii. Wafanya biashara ya kilimwengu wanafahamu, wanapojua kwamba kipindi hiki, unajua kipindi hiki mavuno hayakutoka vizuri, sio kadha wa kadha, mahindi kidogo yalikata, mtu ana stoku yake huko ameiweka, ndio wanasema kwamba hiki ndicho kipindi cha kutengeneza pesa. Fa innahum yata'idun, kwa hakika wao watakuwa wanajiandaa, wayatahayyauna lidhalika almusim, na wanakuwa wanajiandaa kwa ajili ya msimu huo. Walau kana ribhu nisfa au dhif, hata kama faida itakuwa ni nusu au zaidi. Walakin kaifa wa huna ribhu fil akhira, hali inakuwaje na hapa kwenye huu msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faida ya kiakhira laisa asharat adhaaf, si nyongeza kumi, wala mi'ata dhif, wala si nyongeza mia, wala hamsa mia, wala sita mia, bal akthar min al alf, bal ni zaidi ya elfu. Vipi inakuwa hali yako wewe? Yaani kwa nini unalala? Kwa nini unachezea fursa? Wengine wakienda kule kazi yao ni kuzunguka madukani, hasa wanawake watafuta madera, ni duka hili utenge duka hili, atafuta pete ya dhahabu, atafuta pete ya nini, asunguka tu mpaka kirudi kachoka, aswali hoteli.